आवाज रुठ जाए, जग की जो मानू तो जान चल जाए ना, दिल माने ना दुनिया, ना दिल माने ना दुनिया, ओ दिल की जो मानू तो जग रुठ जाए, दिल की जो मानू तो जग रुठ जाए, जग की जो साथ में तेरे दिन जो गुजरे ढूंढ रही है उनको निगाहें, जहां मिलते थे हम तुम दोनों, सुनी सुनी है वो राहें, कैसे गुजरेगी ये जिंदगी, जरा तुम भी याद में तेरी ये दिल मेरा आंसू बन के बह जाएगा, ये दर्द जुदाई का गम मुझको जीने न देगा सनम, दिल की जो मानू तो जग रुठ जाए, दिल की जो मानू तो जग रुठ जाए। इस दुनिया की पागल रस में अपनी राहें रोक के खड़ी है, कैसे कोई प्यार निभाए, प्यार पे देखो शर्ते बड़ी है, तुमसे वादा निभाएंगे हम हंस के सहे, दिल की जो मानू तो जग रुठ जाए, दिल की जो मानो तो जग रूठ जाए, जग की जो मानो तो जान चल जाए।